پیارے باپا جان، اس قول کی وضاحت فرما دیں کہ سوال علم کی کنجی ہے۔ حضرت سیدنا ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، العلم خزانہ و سوال مفتاحہ، یعنی علم خزانہ ہے اور سوال اس کی کنجی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، العلوم افقال و سوالات و مفاتیحہ، یعنی علوم جو ہیں وہ تالے ہیں اور سوالات اس کی کنجیاں، ان کی کنجیاں۔ اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ علی العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہالت کا علاج سوال ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، علم تلاش سے بڑھتا ہے اور سوال سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا اسمعی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، اپنے یہ تمام علوم کیسے حاصل کیے؟ فرمانے لگے، مسلسل سوال کرنے سے اور ایک ایک لفظ گرے میں باندھ کے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے بہت کچھ علم حاصل ہے لیکن جن باتوں کے سوال سے میں شرمایا تھا ان سے اس بڑھاپے میں بھی ناواقف ہوں۔ یہ آپ کی عاجزی ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت بھی مشہور ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، جاننے والوں سے سوال کرو۔ تو یہ جاننے والوں سے مراد یہاں علماء ہیں، اہل ذکر علماء۔ تو بہرحال یہ کہ سوال میں پوچھا گیا تھا کہ کیا سوال علم کی کنجی ہے، تو واقعی سوال جو ہے وہ علم کی کنجی ہے۔ جب تک آدمی پوچھتا نہیں تو بہت ساری باتوں سے وہ لا علم رہتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علم دین سیکھنے کی مزید صورتیں ارشاد فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو الاحوص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آدمی عالم پیدا نہیں ہوتا، علم حاصل کر کے عالم بنتا ہے۔ نیز حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حدیث کا مذاکرہ کرو، کیونکہ علم مذاکرے سے جوش مارتا ہے۔ حضرت خلیل ابن احمد رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے، کتابوں سے زیادہ اپنے سینے کے علم کا مذاکرہ کیا کرو۔ ایک بار ایک شخص نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، مجھے علم حاصل کرنے کا شوق ہے مگر اس خوف سے حاصل نہیں کرتا کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ فرمایا، علم کا ضائع ہونا تو یہی ہے کہ علم کو چھوڑ دیا جائے، یعنی علم کو چھوڑو مت بلکہ اس کو حاصل کیا۔ تو بہرحال یہ کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اس کی صورت یہی ہے کہ اس کو مسلسل حاصل کرتا رہے، کہ یہ ایسا خزانہ ہے کہ اس کی انتہا تک آدمی پہنچ نہیں سکتا، بس اس کو وہ علم حاصل کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، اور جتنا علم حاصل کرتا رہے گا، مطالعہ کرتا رہے گا، علماء سے سوالات کرتا رہے گا، علم بڑھتا چلا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے باپا، یہ ارشاد فرمائیے، آپ نے ابھی فرمایا کہ علم سیکھنے کی کوئی انتہا نہیں، برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں۔ ہاں، علم سیکھنے کی واقعی کوئی انتہا نہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، دو حریص ایسے ہیں جن کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک تو علم کا حرص اور نمبر دو دنیا کا حرص۔ پتہ چلا کہ نہ علم کی کوئی انتہا ہے، نہ دنیا کی حرص اور لالچ کی انتہا ہے، کہ جس کو علم کا شوق پیدا ہوتا ہے وہ کہیں بھی جاتا ہے بس وہ جستجو میں رہتا ہے کچھ مجھے سیکھنے کو ملے، اور جو دنیا کا حریص ہوتا ہے اس کو نہ سوتے چین ہے نہ جاگتے چین ہے، بس وہ یہی ترکیب کرتا رہتا ہے کہ میرا کاروبار کس طرح وسیع ہو جائے، باب المدینہ میں کاروبار ہے تو مرکز الاولیاء میں بھی شروع ہو جائے، مدینہ الاولیاء میں بھی اس کی شاخ کھل جائے، پاکستان میں اگر وہ اپنا کام پھیلا چکا تو اب باہر رخ کرتا ہے، دیگر ممالک میں وہ دنیا کے کاروبار کی خاطر آمد و رفت کرتا ہے اور طرح طرح کے جتن کرتا ہے، اور یہاں تک کہ دھن کی دھن میں، دھن کمانے کی دھن میں بسا اوقات دوسرے ملک میں موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، تو پھر اس کی بدبو کے بھپکے اڑاتی ہوئی لاش کارگو کے ذریعے اس کے وطن میں پہنچتی ہے، تو دنیا کی ہرس ختم نہیں ہوتی، البتہ علم دین کی ہرس میں جو دنیا سے رخصت ہو اس کے اعلیٰ درجے ہوتے ہیں اور اس کی موت بڑی مبارک موت ہوتی ہے، آخرت میں اس کے لیے بہت زیادہ ثواب کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے استفسار کیا گیا کہ علم کب تک حاصل کرنا چاہیے، فرمایا جب تک زندگی ہے، نہ آخری سانس تک بندہ علم حاصل کرتا رہے۔ حضرت سیدنا سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ طلب علم کی ضرورت سب سے زیادہ کسے ہے، فرمایا جو سب سے بڑا عالم، کیونکہ اس بڑے عالم سے غلطی ہو جانا یہ سب سے زیادہ مایوب ہے، تو اس لیے اس کو علم بھی سب سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے، یعنی یہ نہیں ہوا کہ اب بس میں بہت کچھ سیکھ چکا تو اب مجھے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، تو یہ اس سے ان اسلامی بھائیوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو مبلغ جب بن جاتے ہیں اور بعض اوقات اچھے مبلغ بن جاتے ہیں تو دوسرے مبلغین کا بیان نہیں سنتے، یہ جیسے فیضان مدینہ میں ہے تو وہ محراب کے پیچھے آپ کو نظر آ جائیں گے، اگر یہاں نہیں پہنچ پاتے تو سب سے آخر میں گفتگو میں مشغول نظر آ جائیں گے یا مکاتب میں بیٹھے باتیں بنا رہے ہوں گے، وہ مبلغ کا علم سنتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، شاید اس کو یہ خوش فہمی ہوتی ہوگی کہ مجھے تو بہت کچھ آتا ہے، اس کو کیا بیچارے کو بیان آتا ہے، اس کا بیان سن کر کیا کروں گا، تو بہرحال ضروری نہیں کہ یہی سوچوں کو مجبوری بھی ہو، لیکن اب ہر ایک کو مجبوری ہوتی ہوگی، چلیے دل نہیں لگتا، سچی بات یہ کہ جو تھوڑا بہت سیکھ لیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، اب بعضوں کو علم دین حاصل کرنے کی اتنی ہرس ہوتی ہے کہ وہ جیسے مدنی مذاکرے میں آگے سے آگے بیٹھنے کی کوشش کریں گے، اس سال ہی آگے پچھلے سال اگر زندگی رہ گئی اور یہ ہوئے تو شاید بہت ممکن ہے کہ پیچھے چلے جائیں گے، اس لیے کہ اب سال بھر میں تو بہت کچھ سیکھ جائیں گے تو شاید ان کو اتنی حاجت محسوس نہ ہو یا ہمارا سحری ہو جاتی ہے نفس کی، تو اے کاش ہمارے علم دین سیکھنے کی ہمارے اندر ہرس پیدا ہو جائے، اول تو ہرس ہے کب، ہرس پیدا ہو جائے اور وہ اللہ کرے کہ بڑھتی ہی چلی جائے اور کبھی بھی ہمیں سحری نہ ہو کہ علم دین حاصل کرنے کی فضیلت اتنی ہے۔ حضرت سیدنا ابن ابی غسان رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، آدمی اسی وقت تک عالم ہے جب تک طالب علم ہے، اور اس وقت سے وہ جاہل ہے جبکہ طالب علمی کو خیر باد کہہ دے، انہیں ترک کر دے، تو عالم کی شان یہی ہوتی ہے کہ علم حاصل کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے تو وہ عالم رہتا ہے، اگر بالکل علم کا مشغلہ چھوڑ دے تو آہستہ آہستہ وہ بھولتا چلا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ سنت کے حروف تو اس کے بعد لکھے رہ جاتے ہوں گے اور وہ دکھاتا پھرتا ہوگا کہ میں فلاں مدرسے سے فارغ ہوں، لیکن وہ سنت کا عالم اگر کیا ہوتا ہے لیکن علم کا عالم وہ نہیں ہوتا، رہتا ہی نہیں علم کا عالم، تو اس لیے سند کا عالم بننے کے لیے علم کا عالم بننا چاہیے کہ اصل میں عالم وہی ہے جس کے پاس حسب ضرورت علم ہو، جس کی تعریف بیان کی گئی، تو اللہ کرے کہ ہم علم کے عالم بن جائیں اور عالم بھی با عمل سونے پہ سہاگا۔ حضرت سیدنا سحنون رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے، علم اسے راس نہیں آ سکتا جو پیٹ بھر کھانا کھاتا ہے، نے جو ڈٹ کر کھانا کھایا کرتا ہے اس کو علم موافق نہیں آتا، اب اللہ بہتر جانے اس کے خلاصے کیا ہے، یا تو یہ کہ وہ علم کی روحانیت کو نہیں پا سکتا، تو ہو سکتا ہے وہ علم کی وجہ سے دنیا کمانے میں مشغول ہو جاتا ہو، علم کی وجہ سے عزت بنانے میں مشغول ہو جاتا ہو، علم معاذ اللہ اس کے تکبر پیدا ہو جانے کا سبب ہو جاتا ہو، جو بعض اوقات عالم متکبر بھی ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، سو مغرور ہو جاتا ہے کہ کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالتا. اگر کوئی عام آدمی اس کو شریعت کا مسئلہ بتا دے تو اس کو بولتا ہے جمعہ آٹھ دن ہوا، یہ جاہل کہے گا، دو کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو عالم سمجھتا، ہم کو سمجھاتا ہے، ہم نے اتنی اتنی کتابیں پڑھی ہیں میاں، یہ بال دھوپ میں نہیں تجربے کی بھٹی میں سفید کیے ہیں، ہم کو بتانے چلا ہے. اس طرح کی باتیں ظاہر وہی کرتا ہے کہ جس کو یہی سمجھ میں آ گیا علم راس نہیں آیا، بیچارہ علم کی وجہ سے مغرور ہو گیا. تو یوں تو شیطان کے پاس بھی بہت علم، بہت بڑا علم شیطان، فرشتوں کو بھی واز کہتا تھا، ایسا زبردست عالم، تکبر کی وجہ سے کہاں جا کر پڑا. قرآن نے اس پر فتویٰ ارشاد فرمایا کانا من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا. تو اس لیے علم اللہ کرے کہ راس بھی آئے، تو جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اس کی یہ مذمت کی گئی کہ اس کو علم راس نہیں آ سکتا. اللہ ہمیں پیٹ کا قفل مدینہ نصیب فرما دے. امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے جو شخص دولت کے زور اور خودی کے گھمنڈ میں علم حاصل کرتا ہے وہ ناکام رہے گا، البتہ جس نے عاجزی، تنگ دستی اور احترام علم کے ساتھ علم طلب کیا وہ کامیاب ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفروا اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.